محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة النبأ. عمدة سورة النبأ مكية. كون موي تارو مكة لا. كون مكة لا واج. وآياتها من نمبر فيرسون لي موي بان بي ني 3 لاجي 3 في عرب خم nga 3 بودي فرانسي كوتي بل لي سي واه موي بودون فرانسي لا 3 بي ني ني لن كاي بي ني واه واه واه ني نا 3 تام سي كو ديان كوتي بي موي اولو في 1 2 3 4 Ah, ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Ça c'est di jogé mulk ba fi ñen jé suratul ma'arif sa'ala sa'ilun laqomase sa'ala sa'ilun bi 'adabin waqi' lil kafirin laysa lahu da'a min allah laysa lahu da'a min allah dil ma'arif min allah dil ma'arif tarujul malaa'ika al malaa'ikatu tarujul malaa'ikatu war ruuhu ilayhi fi yawmin kana miqdaru 50 alf sana taaru bobu wala maari suratul maari kon moy après sar bobu le suratul nabai wa mona kon bismillah ci tur suñu borom lay tambale mom suñu borom li tambale kon ci turam ar rahman yalla mi nga xamanteni ni dafa dafa fess deul la jëmal waaw ar rahim moy te yaatu lako nga xamne ñepp la def waaw lolu bu ñëk bi rahman ar rahman moy lo xamne melo la ci mom moy ne bu ñu mom melo yërmane bi dafa nekk ci mom moy yalla bokku na ci melo mi mom dafa dafa fess del ak yërmane moy nak rahim moy yërmane gogu mu fess commencé di appliquer wu ci ñun ni wala ci mundu ci ñu na rahim moy dafa kon dafa dëgg ni xam nga ni man na nek bu dox exemple lo xawa jëgë lool mais comme ñu wax yalla kenn du ko misal ak dara mom mo fi ci kaw lepp lu ñu misal mais pour leral bir moy bu nit bu ne waji milliardaire la moy melo la ci mom moy borom alal la moy da ko am jamono ji ñu wax amna ay banque bu ne am na lu nekk ñu ne waji milliardaire la amna du lu xaalif sax mais ay kërëk lu nekk am na lool mais bu commencé bu do nak milliard yi am da ci joxe legi nak ñu ne waji ah mom kat ci yëm bi alalam gi nak daj ni wa dëkk bi wa voilà moy da ngay gis ne bokul bu le man nga ko man nga ko ne tabu sen ci nit ñi moy benn bi lañ lay wax ñu yalla dafa boole yi borom dafa mom dafa fess del la yërmane yërmane kat la ba paré dafa yërmane do ci da ko appliquer kan du ko taxaru ci ñu ñu ñu ñu ci xam ak ñu ci xam wax ay yalla yërmane dafa yaatu yaatu go xamne kenn maru ko na kon ci turu suñu borom ni fess del la yërmane ci yërmane yaatu mom lay tambale amma ya tasalu suratul nabai annabai moy la moy moy xaw xaw bu mat bokul ak liñ nane ay information yi tu ñi wax naba couple yi ñu moy lo xamne buñ ko andi ñu day jukka mais il faut mu nek information bu am solo pa ay waji fatina fe dere lolu ñew comme journal ci ñu def la mujjé de modou non dañu la am mujjou xawma fatina ñu ko ci ñu lolu mom taxul ñu wax naba yi moy day nek lu am important xam nga man xiyam dafa am l'important motax yu mel non lañu nan naba ñu ci def ay xabar lañu rek xabar lañu rek ay xabar lañu mune amma ana lam laj la amma yatasaalu ana lam lañ ñu laj ci ñoom ñu furu matu ana lam lañ ñu laj lu ñu laj ci am naba il adim ci information xaw xaw bu mag bi nga xamne mom nga doon di bi nga wax ñu furu matay lu quraysi nga xamne pour la ni du laaju ay nek fi di gem gem na mbir mu deug la laaju ton la rek moy laaju tabot ñu waxon di par bu ñu ñow di laaju nabi sallallahu alayhi wasallam ay du poule way question ndax kan la wax ñu ñu laaj da na ñu ñu wax naan yo ba ko ya bu ñu door dem ko tan la amma suñu borom ne ko amma ta sa'alun ana lañu laaj amin nabil azim ci xaw xaw bu mag bi nga xamne allahi bi nga xamne hum ñoom ñu yëfël ci mukhtalifuna dañ ci am dëng dëng moy dañ am wuté seen biir moy yëfël da wa am ño xamne nga doon façon ñoom doon ci dañoo waddi la affaire bi amul am ci nak ño xamne am na mo bu ko yëfël loolu mam lëb sax loolu mo mëna am ndax nit xam nga erreur bi ñu bari bu def dañuy xamné nit ñu doon dundu ta yaa jaar ñu yëmu la lu tax yëmu dañ doon dundu ngir la buñ xëyé ñu ñu buñ dul buñ man buñ dul xëyé non doon lañ ci dund en tout cas lu ñu dund dañ doon am ay suuti comme ñun bu ko bëgg xat dañu soxla di jaamu yalla dañu soxla di faccé ñu soxla di dox mbokk loolu moom du ma tadde ñun ñu rek ñoo bëgg ñoo naan la ñun ñoo moderne ci def moderne yoon ay waxi taxan la rek ndax waaji wax loolu doomam bu maggi suba pa bi dafa arrière quoi moom xoolal ñu ñu wax te pourtant yow da nga doon wax ñun ñu woon da ñoo arrière léegi ñoo sa doom ñëw léegi mago peut être ay 15 ans nako magé ci 20 ans waaw motax wax du yàqu la ay théorie bi ñoo xam ne ñoom si poubelle bi lañu yëpp ay étiquette lay tubaab yi di wax wolof yi xamul dara topp leen modernité moom sa taawa tax nga wax léegi mooy ne kon problème bi cela ne veut pas dire que dañ naan woy yooyu ndeysaan ñoom dañu dañ do mooy mirit looloo am mooy ne dañuy gis yéefar yi am na ñoo ci xam ne ay catégorie la ñëpp bokkul ño xamne mom dofus gëmuñu ak affaire yi non ñu bo xolé par ga estadi ata yi non lañ na moy ñom loolu mu ñeen tuti ay ñoo ma wax ñaan ñom dañ nañ ko dañ nañ bu doy ñu wax dëgg la ci ñom gëmuñu ci ñom ben bokku lu gëm ak seen effort dok ku de wax ma ngi gis ci ñom ño xamne ay monsieur courant mo ño xamne man nañu gëm ne man nañu nangu ne yalla am na mo tamen ben yalla rek doy il faut ñu amat yeen lool baruna lool mo tiyabbe ni loolo len dalon xam nga tere ni ñom japp nañ na rok sen moy yalla ju mag rok mo ñom ñom ñom ngal lu ngor fan ñom dañu reul no ay tiyabbe rok sen ñom japp nañ na moy yalla ju dina fat ñom loolo téwule ñu am seeni xambat di jaar comme noonu rek koo dem rek am na ñu kii ñu ñëw ci grec yi amoon nañ ay dut ñoom dutut ñoom athenaos caaxaankat yu mag yooyu nga xam ne machinoo da existe ci seeni xel rek la mëna existe ñooñu mooy ñoom ñu leen jàpp ne am na yàlla mais quand même benn yàlla waa màkka looloo leen daloon ño abou lahab ak ño nga xamne wala turum mo tax ci ben sar balen yaron bi sallam don tere lol ñom dañ na ko manam bu du ñun jamul na ñun nga bu ñu suñu ko ñi lay wax naan dañu bax ñun jamul na lu ñu gi ñoo jëgale ci yalla bu mag bi ak loro tax ñu koy jam comme ko ko mom gëm na yalla am na mo tamen benn yalla mom yalla ay katé mom wala bu sax dañ koy wax ni yalla ay katé mom da lolou lolou dangereux la yalla ngay katé ay yalla ca te woru la il bondu di ci ci mo am luñ la defal alquran ak ca ay kul huwa yi rek lolu war da lolu lolu budé ko xam boko wax kokku ko day nek ni wa mais budé nga xamul da dañ len di jangal la ci wax waaw tay dañ len ko xamal la mais di nan yalla ca te mo woru lolu da ngir la wala fi nak tam lañ ni koy wax seenu ñak xam dara ak seenu ñak inconscient mo leen ci yobbu moom da ngay gis ñoo xam ne kon groupe boo xam daa groupe boo xam ne ñoom gëmuñu tous ñoom moom lañ naa xate am groupe boo xam ne ñoom gëm nañ ne yàlla am na mais benn doy am ñoo xam ne nag dañoo am problème mooy ñoom ci dut lañ nekk weddiwuñu mais gëmuñ moom la tubaab bi nga am les agnostiques agnostic moy wa do xamne geumul weddiwul mom dafa nek ci dit mom du taxaw mut ne no yow mal xiyam amul du la ko wax mom mais quand même du taxaw na la amna mom dal dafa tagatem bi mom du anti bi la nek demul di kul lol nak taxan la wala wala nan tagatem bi taxan la ku ba garab garab bala wala garab baye ci suuf nga jëm loo ko fekk duñ ko ramasé nag ci metti kooku leen ñii nag seen problème bi leen daroon waa màkk mooy ñoom mais tagatem bi li koy waral mooy réer quoi ñoo ko xam wa mooy bir mooy mbir ni du leer ci yow ñoo ko xam sa dina la waaw day niroog li ñu naan ak sakku ci arab mooy waa joo xam ne dafa nekk ci dut xam nga dut buñ nga waxee dëgg dëgg dut li ñuy tekk mooy dafa am benn affaire bu xew wala benn affaire ma ciy xalaat wala mu bëri jël décision mais quand même man jàpp aw ma benn décision bu bu mooy bu waaw mooy mooy imagine bu doon dama def benn voilà bu dee dama def benn courbe benn kii trait benn ma def benn trait def si rëb bi benn luñu doit def si rëb ma considéré ni lii def 100% la bu ma ko dugg kiwee ci digg bi mooy damay am 50 côté bi 50 côté bi loolu mooy dut mooy waa ji affaire bi xelam 50% mu ngi ko naan lii la beneen 50% bi naan ko du lii voilà loolu mooy dut mooy ne amul benn côté amul benn côté boo xamante ne moo noot bi ci def ñëpp dafa dafa nekk loo xamante ne ni dafa nekk loo xamantene ni ci dut la nekk mooy imagine comme ñu ne ma ma ñëw fekk ñu sàkk ci affaire bi ma dugg ni maa ngi naan ibrede dina benn xel naan ibrede boo demee moo ko sàkk mais am saa benn xel bu ne ma non ibre sàkku ko amul benn benn kii bu boo xam ne moo dominé waaw kii wal maanaan moo sàcc kii ne dara xe ne ma sàcc mooy affaire bi leerul léegi nag mooy damay resté bouslé du ma mën a mooy du ma mën a def benn dara loolu mooy bi waaw ñoom waaw bu dee côté boobu bu dee côté boobu dina baax nga bañ ak yi mais bu dee côté diine moom ay dumal moo la ciy fekk ndax mbir yi daa waroon a leer ci yow fekk ci bu dee yow leer na yow kooku xam ne ci kii mooy affaire bi kon moom xam na ne diine am na sauf que léegi moom li ko war mooy kon mu informe ji bu baax moom looloo ko def mais toog suñ toog naan damaa am dut moom kooku loolu du ko ci génn loolu du ko ci génn ñii nag dañ doon mooy dafa am ñoo xam ne moo tax waa màkka mujj bi ginnaaw bu doxee seeni xokkata lak lu nekk bëgg julli ñu génn ci lislaam deefuñu ko am na benn jour ñu ñëw nee nante saa sal léegi dañ lay proposé lenn ñun ne ñu ngi am problème ak yow boobu ba léegi lu ne def nañ ko yow bàyyi woo li nga nekk ñu ni du ñu bàyyi li ñu nekk léegi dañ la doon def benn proposition mooy mooy dañuy jaamu yàlla gi dañ koy xaaj dañuy jaamoo yàlla comme ñu ne comme ñu ne tay par exemple dañuy jaamu yalla ni ngay wax yow yow muhammad mom lañu jaam bu tuba legui yow nga jaam suñu legui ñukoy def non moy dañuy ut benn délé bo xamne dañ nan waaw buñu jaamo sa yalla ba ci wala ñu jaamo sa yalla ap ap ñu dopp yow nga yow na ak ñu nga andal ñu jaamo ci nga bu ko defé buñu defé buñu defé bu do de nañ yow li ngay wax ne ko deug ñu ñepp ñu gëna ci ci bu do amul ñu xamna ñu ñu amul deug yow torto wala moy waxu ko xamul dara waaw lool do won japp na ni dal yalla won ba xam dal ko dal du ko tan ni ko ni ko agrure le wax ni wax du ko xam ta ko ko moy mo mom do moy mu ni tax comme ak ko ñom nak da am nak lu ñu xam moy wax lu la leer deug nak ñom ñoom dañu am dañu amone ben affaire ñoom dañu xamone la yaron nabi sallam lum leen ma tax amna ñoom loolu xaw bu ñoom ñoko ñoom ñoko tuddo amin ku wul xam nga bayam tuddo ko amin wala ay mama waaw bayam wax tuddo ko ndax jëm na amin la dafa tuddo no ay mama ken tuddo ko ñoom wa ma ko ñoo gis ni ci dafa woon ñu mel ni rek ku dëkk ku dëkk ku dëkk waaw par solo la nga ma ngi fi ñu gis ni yow dëkk faaw bi leer baan wala ñu la fi dina woo xale yi bari na ñu la fi dina woo legi comme ñoo nga tudoon ibra waaw legi ñoom ñu tek ci tour feele di la woowe al amin ci woor ci al amin ko woor ci ci so waaw kon la émission bu neex la ci ba ah ko waaw yéna ci dara ci wa du fa tax way koku sante jang na bi la ci ba ko mu turon do ci wa day waxtan wala la ko dina ko am sa ba waaw tay sa sa gna bi rek quoi wala la ko ci ci lu ngi wax atta ci ci ko ko ci lu la fatina mo ya rasul la ya rek la may wax wa atta ci vama wa fatina fatina lu ko mustafa ba bay way way sa ta mo na ko wa mo a bole jang ka di nak di jang la na ma fi ma ko le mama yo so to la yo ha sa kon kon ha kon di mama go Mago. Ah, Mago, ça va. C'est là que là. Ah, si, si. Ah, je sors que j'ai un message. Ah, ça, tu m'as dit, moi, on est sur le panel, on est sur le panel, on est sur le panel. Ah, si. Ah, ah, ah, oui, ça, c'est bien, c'est bien. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, la am amul bobu ci wax na ko waaw waaw legui yow moy lool dina ko wax tan lu mlen ma sa waxit dañu ñu buñ koy gis bu lo ne li moy am mom buñ toge duñ ko gis ci lay wax lu kay ngeen gis ko ko mom mom ko ko ñoom ak gëru ñu mo taxoon man nga ko sax dañ na ñu par gam nga xam ci wa gis ñu yëf top on se base sur les vieux créateurs ça là mais ci lay de ko ci wa réel comme ça lool nak ci dara ñu ko ci gis ci la ñu ko nak lool dafa bokku ci obstacle yu tax la ñu do xam ko baax mo dund ak mom waaw gis moy ba ni spécialité du mara ñu ko ko di ayambo di roora ndo le dem ma meddir ma ñew mu febar ma koy gungé diko yobbo wa ci ama bi wa ci baaw ñu passé di ko ñu baax ñu mu nekk te yow ne di ko gis ni ci wa wa no nek ci dara wa ku yalla ko yalla bëgg baax ñu nelo nga xam ci wa ku yalla bëgg baaxal may dalay may nga am bëgg bobu di ko xol moy di xol waaw mané ci yoy man ñu baax ñu rek la xol quoi ci wa waaw yoy mais ñoo moy ko yalla nangul bu yoy yeb do dugg ci ndogal moy ne yalla moy dogal lu ko neex moy ne dafa am nit ñoo xamne comme li alcorane wax dañ leen duggal safara di leen duggal ñu naan yalla bo ñu delu won ñu gëm suñu borom ne ñoo gis nga bo leen delu won bo buma leen delu won aduna ñu nekkat ka lañ doon lool yalla lool secret dogal la yalla xam lu tax yalla xam moy ne da ngay nit ko xamne nit tax mu wara baax yépp mu ngi ci loxo mais mu bon nga gis ko xamne da nga nan ni ki nan la def ba bax alors que nit ñi ñu nek ko xamne imagine ni ko xamne yaaya prostitue la keureum baayam mandu kat la xam nga koku tokki ciom kon lu bon rek taxa am ñu ngi ci waaji ñu ma ñu ci waaji bax nopi ko du doxal diine mepp ñu ci waajo xamne leen keur ay jangalu alquran ak yoy rek lañuy def no mu juddou fofu magga no nek xayb li dina reew ci baax non nak yalla koy dogal yalla ñun dal leen lañ man moy di def li sababu sababu rek di def tay ñaan yalla bu ñu tedd mu tegg ñu ci yoon da saxal ñu ci tabbe ray ñu ci ngeerum mom ñu am ngeerum lool rek lañ mëna ñaan no ñu aw wati do doomu yonenti dem ak safara ngay gis ay soxna ay yonenti dem safara ñu ñu ñoo xamne bokku dara ñoo xam dañu ñew gëm ko wala ñoo xamne bokku bu sori la ñu gëm ko topu xola abou lahab nga xamne alayhi naul zat allah mom may xol l'exemple de la fille la toute la sante rabma rabma ah wa amna rapport wa gisna ko journal ben lu wa la fille wa wan wax ko bobu la gure amna dom man ci entel ak ci no la de la ci ko lu na la tudu xawma ndax man ndax xawma dam xawma dam da da amna ko wa wa ko na ci wa la na ko ci yalla taxal taxal wa wa taxal ko ci tay way la xel yobul moy to wa bi da bari ay non beu faxo diina beugul moy ne dinañ taxé du on ñu japp ne mom division la bu ko neex dañuy jima analyse et ce amon bu ko andu andu pourquoi je ne peux plus bon bu xalat amna ko la andu wa la ko tu sangara ken du sey ndax da bu wa ko ma jow way c'est ça wa agrofe ken du sey braqueur ken du sey ndax dañ ko mais bu do jëfu diina mom diina sax bu do chrétien wa du sey ñon naw mais bu do l'islam mo l'islam ñu commencé way fréquenté el fréquenté de mais ap mo xal bu ko ko ko wara fréquenté wa wa pourquoi ñom ñu xam na bu do diina l'islam dal nit manula am ñom pour ñom nit du am xal ba bare di top daaw ñu ne tranquille de tes jours am ci va am ko wa malgré que la veille le pouvoir l'argent et la vie tout ce que vous voulez à l'intérieur ñu ne tu vas c'était pas heureux tu vas à l'intérieur j'avais pas l'esprit tranquille tu vas nous on ne nous on ne nous là tu vas alal mom dudu billah du alal ko and lu ñum yaa du dara du dara way ci ça du ma yu ko te de melaw tu vas du ma yu le tay du ma lay yok Legi mom wa matini mo la allahi def di ni la mag bobu di yowal khiyab allahi mo def li nga xamne hum ñom di mukhtalifuna ci lañu wuté seen bi wa ñu ni ñu buñu yéddé ba ñu dem ak ñu di dégg wa and the cap ko mo da ko do ni cap Allah wa ay nagu cap to wa ritual apre yo ma jam wa lolu mom martan dal gogu baw wa deug way mona kala sayalamuna yindu deug deug sayalamuna di ngeen xam de di ngeen xam conséquence sen weddi di ngeen weddi def bobu ba ñew di ci laaj di jema am ay dut dinaal wa di ngeen xam summa jinnabu kala deug deug sayalamuna di ngeen xam deug deug non seulement bu ngeen di be ci ci aduna di ngeen xam mais conséquence yu bon yu leen mara dal beugu nek ngeen di am ñu wan leen teeru duma ba ngeen jëm mais bu ngeen deewé ba du fofu di ngeen ko yëp mais tamit di ngeen ko yëp di ngeen xam deug deug bu leen yalla duma la te ngeen di deew fi alam najal yalla na tay ma dox le lay exam ñu wan ne dundul nit sakko ko du amul da ray ko def ci la ko du dara yalla yombuna yalla jabo munekaay mu jox leen ay jaam alam na jaalul arda ndax ñun defuñu suuf si mihaadan est ce du yàlla yàlla ne ndax defuñu suuf si mihaadan ñu tàllal ko mooy comme bim gisoon ci xaarbo ba doo dugal teg si sa bâtiment ñu jekk si hëpp jox na woo suuf si téyewu ko dara suñu teg si ñu raay yu jekk mu màbb ñu ne lan la ñu ne noo du tremblement de terre bi mais suuf si di woppam moo attanu la may dox ba suuf si na ma si attanu ma la alam na jaali ndax defuñu al arde suuf si mi haadan muy lal ko lal boo amul paja sax wala bi sax bu la neexee ci bi yan du la ni jógal bu dee ci àll bi la ku la fay fekk naan la jógal moomu xanaa fay lenn kër jàmbur nag la mu dugg mën a la mën a doxee ni jàmbur moo tax xam nga SDF bu tëdd ci côté Sali bi kan du ko na si jógal bu tëddee nga bunt ber nag si gën a xam mais ku ñëw ci abri bis bi tëdd bi kan moo koy tax xanaa waa abri bi dañoom duñu ko def alam na jaalu na defuñu al ardu suusi mi haadan ak laltu mooy tàllal ko wal jibaala ak montagne yi aw taadan ñu def leen ay pontu ay yoo xam ne ñooy dëgëral suuf si comme niñ gisewoon saar be dañewoon nan la ko waxati waxatinaa ko de nan la wonal jiba wal jibaala arsaaxaalo voilà mu ne fii wal jibaala te montagne yi aw taadan suñu borom moo ndax defuñu ko mu nekk ay kema yoo xam ne ñooy téye suuf samp ko si foo dem ci kaw suuf continent boo dem am nay montagne wa xalaqnaakum ñu bind leen yéen nit ñi azwaajan ci góor ak jigéen ay tuwaab ba reproduction di mën a am bu du loon lool espèce bi day naaxtaaj loolu loi la bu yàlla teg boo xam ne ci kaw suuf lool mooy dox mooy da ngay gis même garab yi day am terre day am plus ak moins comme électricité plus ak plus day tëdd il faut mu am plus ak moins affaire bi di mën a dox gars yi di mën a chauffer ko def li mooy def di chauffer ko def sinon day sëdd bu doon it moo tax góor jigéen yi moom ñoo may caaxantal lañu ndax buñ leen toppoon ci logique boobu non seulement le fait que ñuy def ñaaw bi ñaaw bon ñu doon mooy même ci mag buñ ñëwoon ne leen waa léegi imagine leen ñëpp ne léegi dañuy def lu yéen ba pare ngeen nattee teg yabaate ba dee ngeen naan da ngeen a bëgg adopté ngeen bu ngeen bëggee doom bu ngeen ko uti bu ngeen uti sax na ngeen am doom ndax ngeen di aboté ngeen di jéem a adopté doomu gars yi waaw loolu tax waaw ñoom gan nañoo jàpp même bu dee ñoom ay ñoom wax defuñu ko ngir diine mais tamit dañ koy def ngir waaw nité rek da koy tere nité rek boo nité rek loolu du ko nangu ñoom boo leen toppoon ci logique boobu dañ naan leen mais yéen kon yéen waru ngeen woon a dund ndax yéen bu seen bàyyi defoon noonu seen yaay def noonu yow mu ngee dund waaw non c' est que ñoom léegi xam nga loo wax ñu ne liberté libertinage la sax du liberté mooy def lu ma neex ñooñ bàyyi nuyu sax leen tan mu ne kon wa jaxal naa mu def way xalaq naa ko mu ñu dund leen da ngay seen nag nga am yoo wàññi dee fees na loolu day takki da sax boo dem fees na wala wala après xëy na ma yoon yoo ko fii yii na mooy kon wa jaal na na waxalat naa ko moo ñu bind leen azwaajan ngeen nekk teer ci góor ak jigéen loo gis yéen ñi ñu loolu nag leen bindee ay góor ak jigéen wa jaal naa ñu def naw ma kum seen nelaw yi ngeen nelaw tubaatan mu nekk loo xam ne day décharge day décharge seen coono da ngay gis nit somm coono boo xamante ni nii bu nelawé rek waajo xamné maçon la bu yenu batax bu défé sieste 15 minutes nelaw naaw ñu xor bu jula bay melni affaire dalu ko matulo son ñu tamit bay son bu guddu ci jotté mu nelaw bu yéwone 4 ans bu nelaw yu doy waxuma ko xamné mo ci télé yu lay nekk ci sétane ko to ba kat ñu di matax mu leen tegg ba paré ba jëj naan ho ko kay ma do ligé fa la ko bay ko tun ko taxul ñu wax moy nelaw wajal na ñu def naw ma ko sen nelaw ci ba tan muy lo xamné nok lay li ci waja'alna dumun bur yalla ñu def al layla guddigi libatan mu nek kum yiri ci nga xamne ñu di ci tourlo am nga bari na yo xamne mom kenn duko def bëcc lool nak sax ci taxul na yo gaay xaar mu lëndëm giir ñu dugg ko jaboru sax ko non ñom taxul ñi wax ñi yebu xewal la yalla bu koy wax xewal la ñu def moy lo xamne ci lu bax lañ ci lu wala lu dagal mono kon waja'alna ñu def al layla guddigi libasan mu nek lo xamanteni ni kom yere la ci ngeen ci man di tourlo moy guddu wala guddu a general ci lo sutura mo upp ah ndax bu ci lo ci def gaay guddu ko guddu mo ba tour mo mo gaaw ci yoolu ni waja'alna nadaf annahara beccug bi nak ma'asan muy lo xamne ci ñeen daal seen dund moy ci ñeen di xey di ñu yey ñu nekk ci loolu li day wone ne ligéy transformation pour journée la du pour gudd motax daay ligéy nga xamne gudd na ñu ligéy ñoñu ci febar la ñu dëkk lo xamne gudd rek la ñu ligéy ba tay ñu na law du ma xabal ndax bëcc boko naré di nalaw bo waron na nalaw ci guddu ci 6h du sa wa guddu dal def ko nalaw neti nalaw ko diko rattraper ci guddu bo moy 12h du sa duñ ko nalaw ta do doyal ndax loolu loi la bu yalla def moko def suñu borom subhanahu wa ta'ala guddu moy pour nalaw bëcc ngir ñeen outil li ngeen guddu loolu nak waxuñ na nak lolu waxul ne na gaay baayi ni ñu gudd ñu ne gaay gudd jël na bu kenn ñu non waxul lolu waaw nak sa waaw ku nga am lo xamne ak gaay jaar day frontière non kenn du leen ne e bu gudd dem leen ko di non non waxul ñaan ko wala moy day am day am ci mona kon wa yaalla mu def annahar bakkadu maasan ñeen ñoo xamne ci ñeen di dund ci ñeen di utul ñeen di faddu ngir mëna dund wa banayna yu tabakh fawqakum li ñeen ci ñeen ni ñu sab'an juroom ñaar yo xamne ci daadam yu bëgër kecc mu juroom ñaari asaman yu leen ci wa ja'alna ñu def duñ ñu nak de ñu gaay japp ay planète nono ama man yoyu monde de ñu vivre lañ bok moy bu kenn yaakar na bo jëlé nga avion dem ci kaw wala sax ci ni da ngay dem di gis malaka la jëw ah moy monde de ñu vivre ñun man ñu ko ci ak tawun voilà bu naan sax ci lo sax ci yow monde de ñu vivre la bok no bokul ci monde bo xamanteni ñu dañ ko mëna gis dëgg ci loolu wa kon waja'alna ñu def sirajan ginaaw ñu defo asaman ci juroom ñaar asaman pour asaman ci mu def waja'alna ñu def sirajan lamp mu jant ci waajan bu leen nañ moy jant ci ci nek nga xamne moy looral dekk ci bu gënne rek am nga dina moy lima la waxon kéro lëndëm bi moy règle bi jant bi mom fu mu wëre ba ñew ba rek mu leer lamp bobu suñu borom ko ko def wa anzalna ni wat min al mu'thirati jeli ci nuri ya sama am ci nuri ma an ndox ta jajan bu fotte ko lu tax mo la lu nokru jogu ni man ci jonne bi fi ci ndox mo no xaban fet wa nabatan at ganta ni ngi dundé ay fuyek ak ay céréales wa jannati nak ay tol ay jardin alfafan yu bal yo xamne dañuy raj raj lo do gisé forêt classée wéj ay savane yu joy ak tamit ñuy defal suñu bokk ci inna yawmal fasl deug deug deug def bi ñu yalla ni takale sa xama ñu nga xamne ci le ñu ñepp ci la yalla nak ci takale di gënt ñu ñu dem fu bon fa dem fa ñu dem aljana yalla ñu yalla boole dem mu ne taana nek na mi qata moy rendez-vous bu ñeen jox yu dela du leen yalla jox moy def bo mu ne yaw mo def la bo xamanteni ni moy def bobu inna mal fasli kana mi qata def la bo xamne yalla dako utal deul moy ko xamne bu jotté rek ñew na ñeen moy sen rendez-vous yeen ñu yeddi ak tax ñu ñu dem yaw mo def la bo xamne yeen faxu yaw ma yeen faxu moy def ba ñu ëpp ci tour ci buftu ba fataatu na ngeen ñew yeen ñepp ñu ñi ak waajam def ay mbolo yi mbolo wa futihat nu bi as-samaa'u lu ko ubbi buntu as-samaa'u ni malaaka yi ko la ñuy wacc fa kaanat as-samaa'u fi nek abwaaba nu ubbi ko mu nek ay buntu nak buntu yi ñuy wacc malaaka yi di ñew wa suyratil jibaalu yalla di dawal montagne waxon nañ ne da ngay gis montagne japp na da dëgg nak da koy wotu ci yalla fa kaanat mu nek saraban mu nek miral da ngay gis japp na li da nga bo da ngay du ñoo niyal comme buma bu naaji tangé mo xol ci tali bi dañ lay gis ndox sor waaw buma ñëw ba xom dootu mu ko gis gisa sama kanam waaw inna jahannama deug deug safaral jahannama ne kanam ne kon na mirfadan nek na ko xamne fala yalla bi xare gaaji mo jahannama la def katto ñepp ko mo sen sen sen ndar ko yiri jaari ndar daay ndar sen ndar moy ko muttaqina kan furqan muttaqina ñal ñu dew ñep ma aban moy nek sen sen dekk way moy nek sen berlu way lu ñu fay dañ fay yagam bi fa yag mona la bi fi na di nañu fa passé nak fi ha ci bir jahannama aqaban ay siyat li siyat ay ati at bu ñu ko gën moy dal abadan la la yazuquna bu ñu fa duggé nak duñu fa mos fi ha ci bir jahannama bardan lu sedd wala saraban ñu waxatu fal ak lu ñuy naan du fedd mais nak safa dafa am parti yo xamne seen daay la du lu safara rek la amna parti yo xamne fedd xamne nga du ko tor tor ni mom mom doy na deug nga ñu bu ko ci moy 12 degré bi baye ko xana wala du do na ko kongal wala lool wo lolu waji nek ni da warati bu nek lo yoy nek la nga lolu waxu mala dara bo jëm ci dox ni rek sa dara am ko sama ko ni wa kay jëw lo ra mak mo la wa wa da ma ni ci ci wa wa la la ngam duñu fa motul sedd duñu fa war nek luñu nan ah illa bu do dem nan buñu wala am moy xam ni man xana mu ndox mu tangu heer mu jëne safar bo xamne mom lañuy nan wa ghasaqan lo ndox mo xamne dëtt bi jëge ci seen mu ngeen laxé lay fi ko ci seen yoram ya mom lañ mom la mo ñom mo fay ñeen boako so ñu tank ci ndoxum safar ñu nan wala ñu naloon ni dekkul lool wala ñu la naal la ha jaamu yalla rek jaza an mun li nak bo gisé bu ñu ordi bu le jaza nak fayla yu faqan ku deppo ñoo bu ñoon da yalla ko ñu leen fa tor yu mag la ñoon bu ñu ci kawsu lo ina yu ne ci kator rek do na nga ko def wala baax na kom ko la ñu def mo na kon jaza an li ak fayla yu faqan ku deppo ak li ñu doon def yalla du ko ñu innahum ndax ñoom bul ko nga dama lay raton de kanu dañu nekkon ci abdu la war juuna ma suñu sax di yaakar di japp na ci saban ne ci dina mo da ben yobbi na da ci photo amul ak bandu konto amul dañ nga weddi won yow nga bo magga gi mu mag bindu defal na lepp yow nga fa yonne la yaran ngir mu ki la wan la yu bari gané ko way yow malgré tout ça do ko ba tax yomo ci lool rek do duma yu mat nga tok ci di def lula neex wala kon baxna mu na ñoom loolo tax ma duma leen de wa qaddabu tabanu nek ci aduna dañ doon wedd bi ayatina ci suñu ayay kibaban ak wedd gu jigg dal tax bu ñu gisee li ñu naan mo xam alquran ak yu alquran wax ñoom duñu ko gëm yedd ko yedd bu graw وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.